աջ կանցի արդինի մահը։ Տատրակից վերև ձորի մեջ մի ուրիշ գյուղ կար։ Նստած էր կանաչ քարափի տակ, ճակատին կարմիր կորեկի ու սիսերի արդեր։ Այդ գյուղի ծայրին մի ծերունի մոտեցավ ինձ։ «Տանը հիվանդ ֆիդայիկա», ասաց ծերունին։ «Ո՞վ է», հարցրի։ «Չգիտեմ, բայց վիճակը ծանր է», խնդրեց, որ հրացան բերեմ։ Ալադին Միսակը զգուշության համար պահակ կանգնեց դրսում, իսկ ես ներս մտա։ Նա պառկած էր գոմի մեջ, գլուխը բարձին։ Տակը մի մաշված ներքնակ կար, խսիրին փռած, իսկ վրան անշուք մի վերմակ, որի տակից երևում էր հիվանդի աջ ոտնաթաթի բթամատը ծակ գուլպայով։ Մոտը դրված էր իր ուսապարկը, չոր տրեխները վրան։ Ճանաչեցի, լաչկանցի արդիններ։ Ինձ տեսնելով գլուխը շուռ տվեց, կարծես ամաչելով, որ խախտել էր ֆիդայական ուխտը։ Ֆիդայի և անկողին լսված բան էր։ Հայդուկներին պատանք էր տրվում, բայց սասունցի հայդուկը մերժում էր պատանք վերցնել։ Նա մեռնում էր պատերազմի դաշտում և ամենաբարեբախտ դեպքում թաղվում լեռների մեջ առանց պատանքի, առանց քահանայի նույնիսկ։ Իսկ այժմ ես կարող էի տեղնուտեղը այդ հայդուկի դատաստանը տեսնել, մի կրակոցով վերջ տալով նրա կյանքին, սրբելով այդ անպատվությունը իր տոհմի վրայից։ Բայց ինչպես կրակեի, նա իմ ընկերն էր, իմ 20-ամյա զենքի մարտական ընկերը։ Արթինը հին զինվոր էր, սասունցի քաջ լեռնական, մասնակցել էր գոմերի, կուրավոյի, շենիկ սեմալի և լաչկանի կռիվներին։ Վագրի դեմք ուներ և կռվում էր վագրի կատաղությամբ, մանավանդ այն օրվանից, երբ զինվել էր շենիկցի մանուկի մաուզերով։ Այդ վեճը ամիսներ տևեց, մինչև որ հաջողվեց կատարել զենքերի փոխանակություն, շենիկցի մանուկին տալով իր Սմիթ տեսակի ատրճանակը և տեր դառնալով նրա հրաշալի տասնոցին։ Սուլթանի դեմ կռվելու համար այդ գյուղացին միշտ եղավ զենքի հետ, բացառությամբ մի կարճ միջոցի, երբ սպաղանած Մակարի կողմնակիցներին հարելով զինաթափվել էր Գևորգ Չաուշի դեմ խռովություն կազմակերպելու մեղադրանքով։ Արթինի վերջին մեծ ճիքը եղավ իր հայդուկ ընկերներով ազատության դրոշ պարզել Անդոկի գլխին։ Լեռան կողերով բարձրացավ մինչև Սխտոր քարը, բայց գագաթին չհասավ։ Եվ այն մարդը, որ երբեք գլուխը բարձին դրած չկար, որի ամբողջ կյանքը անցել էր ազատագրական անհամար կռիվների մեջ, այժմ պառկած էր գյուղական անշուք մի ծածկի տակ, կիսամութ մի գոմում, որտեղից ոչ մի տեսարան չէր բացվում դեպի մշոտ դաշտ և չէին երևում սասնո սարերը։ «Հիվանդ է Մախլուտո, ու իմ հրացանը մոտս չէ, մարդ եմ ուղարկել որ բերի, միթե ես արժանի էի այս վիճակին, որ մեղքիս համար, կրակիր որ մեռնեմ, ես պետք է թվնկի տնկոցի տակ մեռնեմ, բարձր կրակիր, սուտ կռիվ սարքիր, որ հանգիստ մեռնեմ»։ Հանկարծ պայծառացավ, ինչ որ բան հիշեց, գլուխը բարձրացրեց և կիսաթեք նստեց անկողնում։ «Հիշում ես Մախլուտո»։ «Ինչը»։ «Այն երգը, որ երգում էինք»։ «Հա, հիշում եմ», ասացի մի բան ասած լինելու համար։ «Դե երգիր ինձ հետ»։ Ու լաչկանցի արդինը սկսեց կիսաձայն մրմնջալ ֆիդայական մի հին երգ, ամեն վանկի վրա աջ ձեռքի բթամատը բարձրացնելով և հերթով հարվածելով հաջորդ մատների ծայրերին։ «Կարկուտ տեղաց»։ Եվ ապա «Կարկուտ տեղաց»։ «Կանանց երբեք ձեռք տալու չէ»։ «Վրեժ խնդիր քաչ ֆիդան»։ Մանացյալ տողերը դժվարացավ վանկարկել և երգը շարունակեց շուրթերի լրիկ շարժումներով, պահպանելով մատների համաչափ հարվածները։ Միասին էինք երգում, իրար նայելով, նայի շուրթերի և մատների վրա ճիկ դնելով, իսկ ես լսելի ձայնով։ Այդպես նա անկողնում կիսաթեք նստած շարունակեց երգել, մինչև նրա բթամատի տակից միջամատն ու մատնեմատը փախան, որովհետև նա օդի մեջ էր հարվածում արդեն և ճկույթին այլևս հերթ չհասավ։ Բռնեց իմ ձեռքը և ուղիղ նստեց անկողնում։ Նոր բան ընկավ միտքը։ «Հիշում ես, որ մի օր փշփուշի սարով բարձրանալիս ջանբեզարների հանդիպեցինք։ Կռիվ եղավ։ Կռվի միջոցին քո մոսինի հրացանը գլորվեց ձորը։ Փոխանակ դու քո զենքի ետևից երթալու եւ պատիվդ փրկելու, կարկուտ թադեն իջավ ձորը եւ մոսինի հրացանը բերելով հայդուկի պատիվը փրկեց։ Այդ դեպքը, որ բոլորովին ինձ հետ չէր կապված, այլ մեկ ուրիշի, առիթ տվեց նրան վերհիշելու նորանոր դեպքեր, մեծ մասամբ սասունցի հայդուկների եւ շինականների հետ պատահած եւ միշտ հարցի ձևով մի քիչ ծրված ու անկապ։ Քյաթիպ Մանուկին հիշում ես։ Հիշում ես գիշերը ահեղ փոթորիկի ժամանակ համիդիենները մեր գնդակների սուլոցները քամու հետ շփոթելով մեզ վրա հարձակման անցան ու կոտորվեցին։ Հիշում ես, թե ինչպես գետը զարկեցինք մյուս ափանցանք, ձիերի քրտինքը սրբելով մեղրագետի ջրով։ Ամրեի գյալեն եւ ցից քարը հիշում ես, հանկարծ ծիծաղեց։ Իսկ վերին թաղի ռես թաթարին հիշում ես, որ օցի ծակ դրեց խյանքի աշիրեթապետ Քորսլոյի գրպանը։ Սուլթան գուզե ջնջել մզի, զարթիր լաո մռնիմ քզի, վանկարկելով մրմնջաց մի քանի տող հանրածանոտ երգից եւ դարձյալ դժվարանալով սկսեց սուլել, ճիկ անելով մատները իրար զարկես նորից։ Սուլեց երկար-երկար, սպասելով ծերունու վերադարձին։ «Էլ մեզ ջնջել չկա, հուրիատ եմ», ասացի ես։ «Վեր կաց», աշխուժացավ նորից։ «Մլեմ հուրիատ, տղաներին ասա, զենքերը չհանձնեն»։ Սև քարեցի սակոյին հիշում ես, որ ձիավորների գլուխ անցած սալմաստից բարձրացավ Արաուլերը և իջավ Քանասարի հովիտ։ Նախանցյալ ձմռանը ես Չոլոն ու Գալեն Խութաս արերի վրա չէինք Ղասմբեկի հետ։ Գալեն մեռածը։ «Մախլուտո, դու խոսիր, դու էլ մեզ հետ էիր»։ «Հիշելու ժամանակը չէ, վայելքի օրերն են եկել», նկատեցի ես։ «Սասունում զորանոց կա»։ «Չկա», ասացի։ «Սուլթանի բոլոր զորանոցները քանդված են»։ Ֆադեի շաղգամը նորից ծիլ է տվել։ «Անդոկի գլխին դրոշակ կա»։ «Չկա, բայց կլինի, վեր կաց», հուսադրեցի ես։ «Էս բուք ու բորանին այդ խեղճ իշխնձորցիկ ինչու են ընկել ջամփա»։ «Էն Սեբաստացի Մուրադը չէ սխտոր քարին նստած»։ Արդեն զառանցում էր, ես դուրս եկա։ Շատ չանցած մի ուժեղ կրակոց լսվեց ներսից, որին հետևեց մի կարճ համազարկ։ Ծերունին բերել էր հրացանը և լաչկանցի արդինը մի քանի անգամ գոմի մեջ բարձրաձայն կրակելով շունչը փչել էր հրաձգության որոտի տակ, իբրև թե մեռնում է պատերազմի դաշտում։ Մեկական գնդակ էլ ես և Ալադին Միսակը արձակեցինք, մեր համազարկը միացնելով նրա վերջին գնդակի որոտին։ Այսպես մեռավ հերոս Ֆիդային, Գևորգ Չաուշի հնագույն զինվորներից մեկը, իմ դասակի վագրադեմ Սասունցին։